longed to dawn a lifetime. The birds sing and day is begun. The heavens shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way begin in a brand new day. I love hearing people say it's a beautiful day today. Rushing everywhere, moving faster now. I know they've got to get somewhere. People on their way, beginning a brand new day. Out of a hearing people say it's a beautiful day today. Muziek uit de 60e jaren van Moby Grape en It's a Beautiful Day Today. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 29 augustus. Ik vul het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Nutri-Score waarmerk leidt tot verrassende ontmaskeringen. De bijzondere thema's van graficus Ronald de Niet. En antidepressiemiddelen hebben vaak geen zin. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. My soul in your song. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Amazing, outrageous, give your best to me. Oh, oh, oh. close to me. Having you close to me. Amazing. Anthony Hamilton van een paar jaar geleden en The Best of Me. En daarvoor Randy Crawford en de Rio de Janeiro Blue. Reclamebeloftes proberen ons vaak te overtuigen dat we een gezonde keuze maken. Voedselwaakhond Foodwatch toetste zulke claims aan de hand van het voedselkeuzelogo de Nutri-Score. Mariska de Vries. Staatssecretaris Blokhuis maakt eind dit jaar het nieuwe voedselkeuzelogo dat het misleidende vinkje moet vervangen bekend. De campagneleider van Foodwatch, Elif Stepman, kan een advies geven aan de staatssecretaris. Elif, welkom. Hallo. Jullie als Foodwatch hebben een voorstel voor de minister. Dat is het Nutri-Score logo. Waarom is dit een goed idee? Wel, de Nutri-Score is in tegenstelling tot vele andere logo's van de industrie een onafhankelijk logo en gemaakt door wetenschappers. En het is al door veel Europese landen erkend en ingevoerd, zoals Frankrijk en België. En Spanje en Zwitserland willen het ook graag invoeren. En waarom dat belangrijk is, is omdat zo'n logo enkel verplicht opgelegd kan worden aan bedrijven. Dus dat het op alle producten van de supermarkt staat, als het Europees wordt goedgekeurd. En daarom willen wij dat ook Nederland voor de Nutri-Score gaat, omdat we dan eindelijk de kans hebben op een verplicht logo. Want anders zouden bijvoorbeeld op de gezonde producten van een firma wel het logo komen en dan zouden ze het op de ongezonde producten bijvoorbeeld niet zetten om de mensen niet wakker te schudden? Ja, zo is het. En dat zien we eigenlijk nu al. We noemen dat cherrypicking. En we zien ook nu dat de gezonde bedrijven, of de gezondere bedrijven zullen we zeggen, eerder een Nutri-Score willen. En de ongezonde, zoals Coca-Cola en Mars. Want bijvoorbeeld Mars heeft 100% van de producten hebben een slechte Nutri-Score. Nutri-Score D of E, dus de slechtste score. Die lobbyen voor slappere systemen of tegen de Nutri-Score. U noemt al D en E. Hoe ziet die Nutri-Score er precies uit op het product? Wel, je hebt eigenlijk een logo op de voorkant van de verpakking. En daar kan je op zien welk kleurtje er naar voren springt. Dus je hebt een groen tot rood kleur of een A tot letter E. En dan heb je bijvoorbeeld bij Coca-Cola een rode E. En zie je, oei, dit is waarschijnlijk gezond. En dat komt dan omdat er meer suiker in zit. Hoe groot is de kans dat de staatssecretaris dit logo gaat kiezen? Zijn er nog veel concurrenten? Wel, ze zijn nu een onderzoek aan het doen met het ministerie naar verschillende opties voor logo's. Maar andere onderzoeken hebben al uitgewezen dat de Nutri-Score eigenlijk het beste systeem is. En wij hopen dan ook heel hard dat de staatssecretaris voor de Nutri-Score kiest. Want ja, indien niet, krijgen we dus het probleem dat er cherrypicking ontstaat en dat de Nutri-Score niet verplicht opgelegd kan worden. Nee, en dat zeiden we net al dan. Heb je nog geen eerlijk beeld van wat er nou eigenlijk in je product zit of het gezond is of niet? Ik zag op de website ook wat voorbeelden van bijvoorbeeld volkoren is gezond. Dat is in theorie wel waar. Maar als je dan naar de Nutri-Score gaat kijken op verschillende volkoren producten, dan is dat toch weer niet altijd gezond. Hoe kan dat? Wel, sommige gezonde claims kunnen kloppen. Bijvoorbeeld dat er volkoren in het product zit. Maar ook daar eigenlijk moet je best eens kijken, want dat is vaak een laag percentage. Maar naast volkoren of bijvoorbeeld vitamine of boordevol vezel, zeg maar, zit ook vaak boordevol suiker, boordevol zout enzovoort. En dat staat natuurlijk niet op de verpakking. Het zijn reclamebeloftes die de consument wil overtuigen dat het een gezonde keuze is. Dus kies mij als product, want ik ben gezond. Maar als je dan kijkt naar de algehele gezondheid van een product, dan kloppen die gezondheidsclaims eigenlijk niet meer. Dus je moet niet kijken naar één ingrediënt, maar naar het geheel. En dat is wat de Nutri-Score inderdaad doet. Ja, nu staan de voedingswaarden in heel kleine lettertjes op de achterkant van de verpakking. Dus ingedeeld in suiker, zout, vet enzovoort. Maar de Nutri-Score vat dit samen in één kleur en letter. En dat is dus een stuk duidelijker als je snel even boodschappen wilt doen en toch voor gezond wilt kiezen. We gaan het afwachten wat de staatssecretaris gaat beslissen. Er staat op jullie website nog een actie dat je mee kunt doen om de staatssecretaris te laten weten dat je voor dit logo gaat. Hoe kun je dat invullen? Wat is jullie website precies?

Volgens waren dat Georges Moustaki en Le Promeneur en Buffy St. Marie en Goodnight uit 1992. Zometeen Ronald de Niet en zijn schilderijserie over deuren. Maar eerst Barry Manilow. Thank you. Een hit van Barry Manilow uit de 70e jaren. I Write the Songs was dat. De Vlaardingse kunstenaar Ronald de Niet maakt grafisch werk met bijzondere thema's. Zoals zijn serie over deuren. Van deur tot deur. Herman de Bruin. Ik heb als gast Ronald de Niet en hij heeft als titel van deur tot deur. Wat hij daar precies mee bedoelt, dat ga ik hem vragen, want hij is in de studio. Welkom Ronald. Dankjewel, leuk dat ik er eens langs mocht komen. Ja, van deur tot deur, dat heeft iets met Vlaardingen en het heeft iets met jouw perspectiviteit te maken, mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het zeggen. Het is meer een serie schilderijen die ik gemaakt heb met van Vlaardingse gebouwen waar vooral de deur uitgelicht wordt. Mm-hmm. En waarom per se die deur? Nou ja, het komt eigenlijk een jaartje geleden toen ik op vakantie was in Griekenland. Zat ik met mijn vrouw op een terrasje en we keken uit op zo'n mooi kerkje. Je kent dat wel, yeah. Die schattige kerkjes. En de deur stond open en liepen allemaal mensen naar binnen. Van toeristen in de korte broek. En ik had een glaasje wijn voor me. En na het tweede glaasje wijn dacht ik, dat is ook apart. Want wat zou er nou gebeuren als die architect die deur was vergeten? Dan had je dus helemaal niks aan het kerkje. Nog een glaasje en Griekse zon. En toen kwam ik op het idee van, misschien moet ik daar eens iets mee doen. Een serie schilderijen mee maken. Mm-hmm. Nou ja, en van het een kwam het ander. En toen ben ik thuis als eerste de watertoren gaan maken. Want daar zit zo'n hele mooie industriële deur in. Met van het mooie ijzerwerk. Dus je hebt wel op deuren hier in de buurt gekeken? Of daar als je met je vrouw op vakantie bent, dan is het niet zo leuk om dan op je hotelkamertje alleen maar te gaan zitten tekenen. Dus dat is dus. Nee. Ik heb het ideetje bewaard voor thuis. En thuis op mijn kamer, de werkkamer, ben ik lekker gaan tekenen. En daar kwam die eerste tekening van de watertoren uit. Ja. En persoonlijk vind ik hem zo leuk dat ik denk van dan ga ik er nog een paar maken. Ja, en is daar een serie gebouwen uitgekomen, bekende Vlaardingse gebouwen, waar vooral die deur centraal staat. En daar heb je dus tekeningen. Heb je het getekend? Heb je het geschilderd? Ik heb het getekend en bewerkt op de computer. Mm-hmm. Naar de hand. Ja. En dan ontstaan die schilderijen waar ik weer prints van gemaakt heb. En die kan je dus allemaal in de publiekshal in het stadhuis bewonderen nu. Ja. En dat vind ik wel heel leuk. In het stadhuis, dan denk ik dat de gemeente ook wel leuk vindt dat je dat gedaan hebt? Of, ja, ik had er natuurlijk een stuk of zes en die zijn zo groot. Dus, en mijn vrouw wil ze niet allemaal in de kamer hebben hangen. Ik kan me voorstellen, hoe groot is zo groot? 60 bij 90. Oh, dan heb je wel heel veel muur nodig. Ja, dus zo'n huisje is ook een beetje te klein. Dus ik had een mailtje gestuurd naar de burgemeester. Ik zei, omdat het stadhuis er ook tussen zit. En zij vond ze ook leuk. En ik kreeg contact met de ambtenaar die daarover ging. En die zei van, zullen we ze een tijdje in de publiekshal hangen? Ja, ja. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk. En zo is het geschied. Ja, ja. Ja, ja. Hoeveel zijn het er totaal? Een serie van zes. Zes gebouwen uit Vlaardingen. Ja, een modern gebouw. De watertoren heb je al genoemd. De watertoren. Oude brandweerkazerne. Hmm. Zit ertussen. De grote kerk op de markt. De katholieke kerk. En de katholieke kerk. En een modern gebouw. En de bolder op het hoofd. Ja, ja. Grote moderne flatgebouw. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ook de deur weer uit perspectief. Ja, omdat dat was het idee van de serie waar juist de ingangen en de deuren centraal staan. Want ook zo'n groot modern gebouw is natuurlijk ooit getekend door een architect. Ja, als hij toevallig dat deurtje vergeet, kun je nog zo'n mooi gebouw neerzetten. Je hebt er helemaal niks aan, hè? Nee, ik kan me niet voorstellen dat een architect dat vergeet. Maar je weet maar nooit. Hè? Als je een glaasje wijn op hebt. Nou ja, dat zijn dan de ideeën die boven komen. Ja, ja, ja. In de publiekshal te zien van het stadhuis aan het Nieuwland. Ja. Ja, ja. Daar is het allemaal zichtbaar. En dan, als ze weer weggaan, wat ga je ermee doen? Je kan ze thuis niet ophangen, zei je net. Nee, dan gaan ze voorlopig weer tussen de andere schilderijen. Er staan er nog een stuk of 30, geloof ik. Of zijn ze ook te koop? En zijn ook te koop, ja hoor. Informatie op de website roonswereld.nl. Er staan nog meer plaatjes op van mij. Ja, want je maakt meer werk natuurlijk. Ja, maar dit is een beetje bijzonder, omdat het zo op Vlaardingen geënt is. Ronald de Niet, exposant en

Lisa Stanfield met een nummer van de Style Council. You're the best thing. En daarvoor Sjors van der Pannen. Een engel. In Nederland slikken 1,2 miljoen mensen antidepressiemiddelen. Vele van hen zijn daar niet bij gebaat. Mariska de Vries. De heer Dick Bijl is auteur van het boek Het Pillenprobleem. Hij stelt dat antidepressiva vaak geen zin hebben. Meneer Bijl, kunt u uitleggen waarom volgens u antidepressiva vaak geen zin hebben? Ja, eerst even een correctie. Het gaat om het boek Antidepressiva en Depressie. Kijk, in goed wetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld gevonden dat antidepressiva, als je die vergelijkt met placebo's, maar dan actieve placebo's, dus de placebo's die dezelfde bijwerkingen hebben als antidepressiva, als je dat soort onderzoek op een rij zet, dan blijkt dat antidepressiva gewoon niet beter werken dan een placebo. Hoe komt het dat het toch toegestaan is, goedgekeurd is als medicijnen? Want er zijn toch flink wat onderzoeken aan vooraf gegaan? Ja, dat klopt. De fabrikanten die moeten enorm veel onderzoeksgegevens verzamelen voordat ze een handelsvergunning kunnen krijgen. Kijk, het probleem is dat medicijnen in het algemeen, maar antidepressiva in het bijzonder, die worden goedgekeurd als ze een rekenkundig verschil met een placebo hebben laten zien. Nou, en dat, als zo'n verschil groot genoeg is, dan heet dat statistisch significant. Maar dat is eigenlijk al decennia lang het keuzecriterium. Waar het om gaat is dat de patiënten aangeven dat ze zich beter voelen met het gebruik van een antidepressivum. En dat noem je een klinisch relevant effect. En dat effect is niet vereist voor het krijgen van een handelsvergunning. Maar een klinische effect is dan toch veel afhankelijker van de patiënt. Dat is toch niet zo objectief als statistisch significant? Nee, statistisch significant, dat zegt eigenlijk helemaal niets. Hè. Als je onderzoeksgroepen maar groot genoeg zijn, een paar honderd patiënten in elke groep, antidepressivum en placebo, dan is een klein verschil na een week of 6-8 behandelen al statistisch significant. En het gaat dan om hele kleine verschillen van 1 punt op een schaal van 52. Dat is statistisch significant. Maar er is geen arts of geen patiënt die een dergelijk verschil kan constateren. Dus klinisch relevante effecten zijn natuurlijk gemiddelden. En die zijn niet zozeer afhankelijk van de patiënt. Maar geven wel aan hoe in het algemeen patiënten zich gemiddeld voelen na een behandeling. Waarom schrijven huisartsen, vaak zijn het huisartsen, dat dan toch voor als het geen klinisch effect heeft? Ja, kijk eens, het staat zo in hun richtlijnen. Daarin staat dat als een patiënt eerst psychologische behandeling heeft aangeboden en dat niet helpt, dat ze dan een antidepressivum kunnen voorschrijven. Ook kunnen ze, als een patiënt dat wil, sowieso een antidepressivum voorschrijven. Dus dat werkt het voorschrijven van veel van dit soort middelen heel duidelijk in de hand. Hebben deze medicijnen ook nog nadelen? Ja, en dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom ik dit boek geschreven heb. Ik wil de patiënten, de gebruikers, wijzen op de ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen die op kunnen treden. En dan heb ik het niet over wat misselijkheid, buikpijn of wat hoofdpijn. Maar dan heb ik het over persoonlijkheidsveranderingen, ernstige gewichtstoename, seksuele functiestoornissen, agressiviteit naar zichzelf toe. dus suïcide, suïcidaliteit, maar ook naar andere moordschietpartijen. De kwestie in de Verenigde Staten, waar toch eigenlijk dagelijks schietpartijen aan de orde van de dag zijn, die worden ook steeds vaker in verband gebracht met deze antidepressiva. U geeft ook af op de medicijnenindustrie. Kunt u aangeven wat de rol van deze bedrijfstak is in het geheel? Ja, daar heb ik een heel boek over geschreven, het pillenprobleem. Kijk, ik denk dat de farmaceutische industrie nauwelijks betrokken is bij de ontdekking en verdere ontwikkeling van medicijnen. Ze hebben een rol te vervullen. Ze moeten winst maken voor hun aandeelhouders en passen daarop alle technieken toe die min of meer geoorloofd zijn en ook niet geoorloofde technieken. Dus er moet nieuwe wetgeving komen waardoor de controle strenger wordt, zodat dit soort misstanden niet meer voor kunnen komen volgens u. Ik zou zeggen, iedereen die antidepressiva slikt, ga eens praten met de huisarts. Dat is wat u adviseert. En als mensen uw boek willen kopen over deze kwestie, kunt u nog één keer de titel noemen en waar het te koop is? Het boek heet Antidepressiva en Depressie. En je kunt het gewoon via het internet bestellen. Ik dank u heel hartelijk voor deze toelichting. En ik hoop dat als u gelijk heeft, dat er dan inderdaad heel veel gaat veranderen. De misstanden die u aangeeft, dat daar dan wat aan gedaan gaat worden. Dank u wel. I am a simple man, so I sing a simple song. Never been so much in love, and never hurt so bad at the same time. I am a simple man, and I play a simple tune. I wish that I could see you once again across the room. Like the first time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it alone. Proud to be your man, only you can make me strong. Like the last time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it. Dit is De Late Avond. Forget your face. Separated by a million miles of ocean, my heart still feels the motion, even in this lonely place. Oh, it photographs and places I remember, just like a dying ember. That